wolne. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lipca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amunicja kasetowa może się znaleźć w najnowszym amerykańskim pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Po protestach plantatorów malin na Lubelszczyźnie ruszył skup tych owoców. W serwisie też relacja z Międzyzdrojów, gdzie trwa Festiwal Gwiazd. Stany Zjednoczone ogłoszą jutro kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, informuje agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji. Biały Dom nie wykluczył, że po raz pierwszy może on obejmować amunicję kasetową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzecznik Białego Domu Andrew Bates potwierdził, że przekazanie Ukrainie amunicji kasetowej jest możliwe. To jest aktywnie rozważane, ale nie mam w tej chwili nic do ogłoszenia. Koncentrujemy się na dalszym przekazywaniu Ukrainie szerokiej gamy amunicji, której skutecznie używają, broniąc swego kraju i swojej suwerenności przed nielegalnym atakiem Rosji, który obejmuje zbrodnie wojenne i okrucieństwa. Według Reutersa pakiet pomocy wojskowej, który zostanie ogłoszony jutro, będzie obejmować amunicję kasetową wystrzeliwaną przez 155-mm haubice. Agencja zwraca uwagę, że decyzja ta spotka się prawdopodobnie ze sprzeciwem ze strony grup zajmujących się prawami człowieka, ale będzie stanowić nowy, potężny element ukraińskiej ofensywy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przywódca Ukrainy odwiedza kolejne europejskie stolice. Późnym popołudniem zjawił się w stolicy Czech. Przeprowadza tam rozmowy dotyczące m.in. wsparcia obrony Ukrainy w wojnie z Rosją, integracji naszego kraju z Unią Europejską i NATO, a także nadchodzącego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, powiadomił Wołodymyr Zełenski. Kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy składał wizytę w Bułgarii. Od dziś za pośrednictwem spółki Skarbu Państwa działa skup malin w województwie lubelskim. Ten krok od razu wpłynął na wzrost cen owoców na rynku, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. W TVP Info szef resortu podkreślił, że dzisiejsze rozmowy z plantatorami malin i firmami skupującymi owoce miękkie w Dorohusku w województwie lubelskim były merytoryczne i świadczyły o próbie znalezienia rozwiązania problemu. Niskie ceny malin wywołały protest rolników, głównie na wschodzie Polski. Cena wzrosła jeszcze niewiele, nie tyle, co byśmy chcieli, bo plantatorzy na pewno oczekują większej tej ceny, ale już drgnęło, to znaczy ruszyło w dobrym kierunku. Było 4,5 zł. Było 4,5, dziś była 5,80, także to już jest naprawdę widoczny wzrost. W Polsce produkowanych jest 100 tysięcy ton malin rocznie, z czego 80% produkcji pochodzi z województwa lubelskiego. Lipiec nie przyniósł zmian stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie spodziewa się w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. W kolejnych miesiącach inflacja będzie dalej spadać, lecz głównie za sprawą wolniejszego wzrostu cen żywności. Inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP, chociaż także będzie w trendzie spadkowym. Naszym zdaniem wysoka inflacja bazowa oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. W Belwederze wręczono medale Virtus et Fraternitas. To wyróżnienie nadane przez prezydenta osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o Polakach będących ofiarami zbrodni z pobudek nacjonalistycznych oraz udzielającym pomocy podczas rzezi wołyńskiej. W tym roku medale nadano 16 obywatelom Ukrainy. Wśród uratowanych 80 lat temu Polaków był m.in. dziadek Krzesimira Dębskiego. Dziś kompozytor miał okazję powiedzieć przodkom bohaterów, którzy uratowali jego rodzinę. Dziękuję. Jestem wnukiem i państwa Kaftuniuków, Parfeników. Bardzo często wspominano o nas w domu. Dziękuję. Medale Virtus et Fraternitas nadano po raz piąty. W Międzyzdrojach trwa 26. Festiwal Gwiazd. Wypoczywający w nadmorskim kurorcie mogą spotkać się z aktorami oraz twórcami podczas licznych spotkań, spektakli oraz koncertów. Z Międzyzdrojów Paweł Turski. Obecnie trwa ostatnie zaplanowane na dziś wydarzenie. W amfiteatrze rozpoczął się właśnie koncert zespołu Ira. Muzycy prezentują doskonale wszystkim znane przeboje. Koncert potrwa do 22. Jutro na tych, którzy są w Międzyzdrojach, także czeka wiele atrakcji, także tych muzycznych, mówi rzeczniczka Magdalena Kuszewska. Jutro już o 11 rozpoczynamy wydarzeniem dla dzieci na scenie w Alei Gwiazd. Bajki przeczyta artysta i o 21 zaśpiewa dla nas jeszcze Kasia Kowalska w amfiteatrze. Koncerty i spotkania to nie jedyne atrakcje. Niezmiennie przy Promenadzie Gwiazd funkcjonuje nasze radiowe miasteczko. To tworzy swoje podwoje jutro o 10 wraz ze startem naszej trójkowej audycji. Zapraszamy na weekend, którą nadamy dla Państwa z Międzyzdrojów. A relacja Pawła Turskiego kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie opowie już teraz Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Za kilka minut na Malcie rozpocznie się drugi mecz Polaków w Mistrzostwach Europy do lat 19 w piłce nożnej. Rywalem reprezentacja gospodarzy. Mimo że przeciwnik pozornie łatwy, trener Marcin Brosz oczekuje od podopiecznych pełnego zaangażowania. Graliśmy w jednym z najlepszych zespołów w Europie. Potężne doświadczenie, które ten mecz nam dał naszym zawodnikom na lata, tak? Bo też tak naprawdę wszystkim nam pokazuje, w którym kierunku idzie piłka, jak się trzeba rozwijać, żeby być lepszym. Bo to w sporcie jest najważniejsze. Wiadomo, nikt nie chce przegrywać. Każdy z nas chce wygrywać i dla nas najlepsze, co może być, to to, że ten mecz jest tak szybko i postaramy zrobić wszystko, żeby dać sobie szansę, jak gdyby wygrywając kolejny mecz. Wiemy, że już jest to turniej, więc znamy zasady i wiemy, że każdy kolejny mecz jest kluczowy. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu biało-czerwoni ulegli Portugalii 0-2, a dziś Portugalczycy pokonali Włochów aż 5-1. Pierwszy gwizdek meczu Malta-Polska o 21:15. A teraz już Wimbledon i zwycięstwa polskich tenisistów w drugiej rundzie. Magdalinet pokonała Barborę Strycową, ale mimo że pani dzieli 600 miejsc w światowym rankingu, zwycięstwo Polce nie przyszło wcale łatwo. Po 3 godzinach i minucie walki skończyło się na 6-4, 6-7 i 6-3. W następnym spotkaniu Linet zagra ze Szwajcarką Belindą Bencic, która odprawiła z kwitkiem Amerykankę Danielle Collins 3-6, 6-4 i 7-6. Gładszą przeprawę niż Magdalinet miał Hubert Hurkacz, który z kolei odesłał do domu grającego przed własną publicznością Anglika o polskich korzeniach Jana Choińskiego 6-4, 6-4 i 7-6. Rywala Hurkacza poznamy jutro wieczorem, a będzie nim lepszy z pojedynku Serba Nowaka Dżokowicza. Wiadomo, absolutny top ze Stanem Wawrinką, który najmocniejsze czasy ma już za sobą. Co ciekawy, Szwajcar w trzeciej rundzie Wimbledonu ostatni raz grał w 2015 roku. Dwukrotnie dochodził do ćwierćfinałów. Z kolei Iga Świątek w trzeciej rundzie zagra z Petrą Martic z Chorwacji. Ten mecz jutro prawdopodobnie około 17. A co tam ciekawego w kolarstwie? Pasjonujący etap w Tour de France. Trasa szóstego dnia rywalizacji wiodła w Pirenejach. I mimo, że peleton miał do pokonania 145 kilometrów, ale doliczono się tam blisko 4000 metrów przewyższeń. Była to zatem rozgrywka dla górali, w którą umiejętnie wmieszał się Michał Kwiatkowski. Polak do ostatnich kilometrów walczył w ucieczce i w końcówce został sam z faworytami do zwycięstwa Wielkiej Pętli. Etapowa wygrana rozstrzygnęła się jednak między broniącym tytułu Jonasem Vingegaardem z Danii, a Słoweńcem Tadejem Pogaczarem, który mimo młodego wieku, ma 24 lata, już dwukrotnie triumfował w Tour de France. Na 2,5 tysiąca metrów przed metą Pogaczar zerwał się Vingegaardowi i samotnie przeciął kreskę, ale co ciekawe, Duńczyk został liderem po 6 etapach z 25 sekundami przewagi nad Słoweńcem. Sobota w całej Polsce słoneczna, nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie, chłodniej nad morzem do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak Festiwal Gwiazd, to wiadomo, że tylko w Międzyzdrojach. 26. odsłona już od 6 lipca. Odwiedzi nas jak co roku Plejada Gwiazd. Spotkacie Katarzynę Figurę i Grażynę Szapołowską. Poza tym spektakle, pokazy filmów Andrzeja Wajdy, koncerty m.in. Kasi Kowalskiej, Urszuli, zespołu Ira, czytanie bajek dzieciom i słynna gala odciskania dłoni. W tym roku z udziałem Katarzyny Glinki, Karola Strasburgera, Ewy Gawryluk, Tadeusza Huka i Stefana Friedmana. Do zobaczenia w Międzyzdrojach.

słuchając Meli Koteluk, można być optymistą, patrzeć w przyszłość polskiej muzyki naprawdę z dużym zainteresowaniem i z taką wiarą, że ona się rozwija i jest miarą, właściwie można powiedzieć, rozwoju naszej cywilizacji. Słuchają Państwo audycji W tonacji trójki. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Witam serdecznie tych z Państwa, którzy dopiero do nas dołączyli. A teraz przed nami Garbage i I'm Paranoid. Tak potrójnie trzy, proszę Państwa, trio z Trójmiasta w trzecim programie, już taki się, można powiedzieć, slogan sam ukuł, grupa Popsysze w utworze Sukienka. Znowu tam jesteś, widzę cię, lecz nie w sukience. Żółtą Szczególnie końcówka zawsze jest tą moją ulubioną częścią. Solo gitarowe okraszone klawiszami Hammonda. Coś pięknego, zresztą polecam państwu bardzo serdecznie. Zespół Popsysze ostatnio wydał płytę nową pod tytułem Emisja, którą też można spokojnie polecić właściwie każdemu, kto lubi słuchać muzyki. I dalej z tego też właśnie względu, z miłości do muzyki, Queens of the Stone Age i Go with the Flow. Jest 25 minut po godzinie 21:00 w tonacji trójki. Utwór Czuję, że ja muszę, czyli pozostajemy w tym samym klimacie co poprzednio, i grupa Blenders. Cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj dopaść cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosił mnie. Czuję, że ja muszę. znajdziemy cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą fakt. Czuję, czuję, czuję, no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj dorwać cię. Czuję, czuję, czuję, jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą fakt. Tak właśnie się, proszę państwa, kończy ta piosenka, która jest z przymrużeniem oka przez Blendersów, zresztą z tego znanych, zawsze wykonywana w okolicznościach, zresztą bardzo różnych. Zawsze jest tak samo, mimo różnicy miejsca. A my, proszę państwa, posłuchamy jednej z ciekawszych płyt, która wyszła ostatnio, grupy Kerala Dust, zupełnie inny klimat, niemniej jednak estetycznie to wszystko się nam spina w jedną całość. Future Vision i Kerala Dust z ostatniej płyty. tak właśnie w metafizyczno-nostalgicznym klimacie byliśmy przez chwilę z grupą Kerala Dust w utworze Future Vision, a teraz przyspieszymy wyraźnie z grupą Wonky One i utworem Polar. Kocham cię, o Polar. Jest 39 minut po godzinie 21. Słuchacie Państwo w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem grupa Killing Joke, która wiele lat temu już w swoich wizjonierskich właściwie przewidywaniach zaśpiewała i zagrała utwór, który dotyczy Europy. Może być to podpowiedź, co zrobić dalej, lub też może być to przestroga. European Superstate i Killing Joke. No to zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, im bliżej końca, tym bardziej rozgrzewamy tą naszą maszynę. Teraz już będzie właściwie na pewno rozgrzana do czerwoności The Chemical Brothers i Block Rocking Beats. Thank you. No to proszę Państwa, teraz głos, którego się nie zapomina, przyciąga nas niczym duży elektromagnes, grupa The Dumplings z Justyną Święs i utwór Pewne Serce. Prawda, że to bardzo ładne. Poza za nami grupa The Dumplings, Justyna Święs i Pewne Serce. Choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski. Słuchaliście Państwo w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać wszystkie swoje propozycje z muzyką, z tematyką, którą chcielibyście, żebym poruszył na antenie. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego wieczoru i całego właściwie spokojnego weekendu, tygodnia, miesiąca, wakacji, wszystkiego najlepszego, dedykuję Wam piosenkę mistrza słowa, jednego z prekursorów trip-hopu i hip-hopu francuskiego, MC Solar, Nouveau Western. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la brinque. Poursuivi par Smith et Wesson,

serwis Anna Zaleśna-Sewera. Specjalne komisje będą oceniać straty rolników wywołane suszą. W Pradze rozmawiają prezydenci Czech i Ukrainy. Krzyże zasługi wręczono ratownikom górniczym ze Śląska. Rząd zdecydował, że będą powoływane komisje.